de a gondolataid ugyanazok. Csak maximum, hogyha nem tetszik az a test, amivel beépíted, akkor undorkodni fogsz tőle, vagy nem. De a lelked is ugyanaz marad, tehát jó gondolatok, emlékek megmaradnak, de... Ez az okos kérdés, mert még ilyen nem történt velem. Nem tudom képzelni, nem tudom elképzelni, de abban viszont biztos vagyok, hogy hogy a gondolataim, az érzéseim azok ugyanazok maradnának. Maximum lehet, hogy abban a másik testben másképp fogok érzékelni mondjuk fájdalmat. De például ez is egy... Megváltozik a fájdalom küszöbben, vagy nem tudom. Mondjuk nem, mert szerintem a fájdalom küszöbet viszont a te agyad állítja föl. Igen, hát de... igen, de az például függ a receptoroktól, hogy mennyi van a bőrben, ugye? Mondjuk az például, hogy a hidegre vagy a melegre mennyire vagy érzékeny. Hát nyilván a fájdalom receptorok sűrűsége is meghatározza azt, hogy érzel fájdalmat. Vagy például ott vannak a fizikai kvalitások. Én mondjuk sokszor voltam úgy, hogy megütnék valakit, de úgy nem teszem, mert tudom, hogy én járnék rosszabbul. De mondjuk, hogyha átültetnék a testemet egy testépítő, egy vasgyúróba, akkor utána mi lenne? Tehát, hogy nem biztos, hogy én ugyanez a birka türelmű ember lennék, hanem lehet, hogy mondjuk 2 perc után eljárna a kezem, és azt mondanám, hogy ja, fene fog itt vitatkozni, tessék, itt van, állj csúcsra. Ne te. Érted? Tehát igen. És, és akkor viszont, ha már így, de hát kérdés, hogy ugyanez a lélek motiválja ezt igen, mint, igen, szóval ugyan, mint a ezt valahogy agresszió. Szerintem nem fogjuk megtudni. Nagyon bonyolult. Nagyon. Ez egy jó felvetés.